Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Thank you. Tak kończy się nasza dzisiejsza opowieść, w której starałem się pokazać z jednej strony najnowszą płytę Floating Points, a z drugiej strony zestawić ją z tym, co działo się na początku jego wspaniałej kariery. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i jednocześnie zapraszam do wysłuchania audycji Przyjaciel Dźwięk, którą nadajemy w każdy wtorek mniej więcej o godzinie 10:30. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.